χτυπάει πόρτα, δειλά τη ζυγώνω. Αυτό το χτύπο το ξέρω καλά. Και μια φωνή ξεχασμένη από το χρόνο. Ακούω πάλι ζεστά να μιλά. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Η ανάσα σου καυτή να μου καίει το κορμί. Και το βλέμμα σου σπαθεί να μου παίρνει τη ζωή. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Αχ μου έλειψες πολύ. Αχ μου έλειψες πολύ. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Κλείνω κουρτίνες, το φως χαμηλώνω. Βάζω το ράδιο να παίζει απαλά. Χτυπάει η καρδιά μου καθώς σε ζυγώνω. Το αίμα πάλι στις φλέβες κυλά. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Η ανάσα σου καυτή να μου καίει το κορμί. Και το βλέμμα σου σπαθεί να μου παίρνει τη ζωή. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Αχ μου έλειψες πολύ. Αχ μου έλειψες πολύ. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Η ανάσα σου καυτή να μου καίει το κορμί. Και το βλέμμα σου σπαθεί να μου παίρνει τη ζωή. Με κλειστά τα φώτα σαν και πρώτα. Των χιλιών σου παίρνω τον ιδρώτα. Αχ μου έλειψες πολύ. Αχ μου έλειψες πολύ.